Ścieżki wąskie, wyjeżdżam wydeptać. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury. Para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury. Nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Książki ważkie, wyjeżdżam przeczytać. Treść ich złapać przeszkadza dnia szum. Najważniejsze to drążyć i pytać, nawet kiedy napotykasz na mur. Książki ważkie w ciszy ciepłych schronisk, tam gdzie świeczka i łyżka i wiatr. Przed tym wiatrem nie muszę się chronić, z jego duciem jestem za pan brat. Książki ważkie choć ciążą gdy idę, dają wiarę, że gdzieś kiedyś był ktoś. To wyłazi z pomiędzy tych liter, chociaż nigdy nie mówi nic wprost. Książki ważkie, co mierzą rytm kroków, czas odmierza codzienności kat. Dzień za dniem zwierzy świt rok po roku, szare niebo słucha ludzkich skarg. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ja te książki ważkie wyjeżdżam przeczytać, tych co w kołowrocie znaleźli sens. Choć nie powinienem tęsknić i chwytać, na przełęczy tkwi tabliczka, tak jest. Książki ważkie zmoczy świst i pogoda, świeci siostra luna, słońce brat. Zgubisz buty błądząc w rajskich ogrodach, przez te kilkanaście miliardów lat. Książki ważkie wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Książki ważkie, gdy nie ma nadziei, ptaki cichną i kończy się świat. Żagle postawili, odpłynęli, a wokół ciemno, zimno i mgła. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ścieżki wąskie, wilgotnej faktury, para z ust, mokry chrust, siwy dym. Szkliste gwiazdy słuchając nad chmury, nieme szczyty wyśpiewują w noc hymn. Ścieżki wąskie, wyjeżdżam wydeptać.